gbogbo yin la ki agbe fe so jae mo ki baba jiro ojo pe baba ni won se nega zikia ebe fe so jae odo gbolu bayi odo mare to pa won ko ma fi won bayi mu e ja mi e ko kare lami di ande ni baba efe ade odunu ga lo nse awon ni baba egbe ke ko ni won wa kan jae ore undu kan du kan du eya ma wo be won yo ko tai wo oko mi mu na tu oko tai wo oko mi mu na tu an ba iya bo baba wa si omi baba iya bo baba wa si omi la mi di baba ra mota kekere la jana kuti to ke ku poju baba ewure na baba shekina esa baba gbo e eni balo lo ma kula envi la disi ya ti laran lo jalaga chairman omo papun se so mi ajaye ori e awa e wa se rere oko adija de kubura oko siliba ti reji po mi afo eyin le ni eyin la na ni vire baba re sikadu baba ngani baba batai mi baba ngani baba batai mi baba morufudin baba tajudin baba moruba baba tajudin baba moruba orogun yin tilo mi kale la so rire ire la wa nfe tae wo ejire omo egungun jobi omo beri belo ni won fi je balogun ebe fe so jaye lati unro ni won ti jo n bara rin lọjọ oni won ka ju be loni tae wo ejire baba odun mi de tae wo ejire baba odun mi de oko seba oko ule mo tun mi oko seba oko ule mo tun mi baba iyabo baba olatunji baba iyabo baba olatunji oke agba ti a nkun yi oluwa oni ja wa ebe fe so jaye ese ko ma dun bo tin dun ko ma ro bo tin ro ko ma le la le jun eyan elegbe wa o nitori ore mi ti wa ni saliu lida baba fasanfi abi yin ni je wu odo olu ire ire ire loju la ri saliu lida le manija egbe omo bakare lo lori egbe awon pe so jaye saliu lida le manija egbe omo bakare lo lori egbe awon pe so jaye oko la olu oko tai baju oko la olu oko tai baju oko se idado baba basira oko se idado baba basira baba subeda tuje baba siliva baba kunjira baba siliva baba kunjira abaletu won boje ti kalusa abaletu won boje ti kalusa kare bi oloye bawo won se nrere kare bi oloye bawo won se nrere egun seun jejeun ti omo ba kare mo kiye baba fasansi en lemleun ti wa ni akapu egbe won ni saka o oko ura ola saka kadiri oko ura ola awon ni treasurer egbe fe soja ye o lodo golu e ẹgbẹ́ wọn ẹni ńlá ni wọn ẹgbẹ́ wọn ẹni ńlá ni wọn sàkàkàdìrì mi ẹni ọwọ́ abasi kẹrẹkẹrẹ balẹ̀ owó dé kò má sẹ́yẹ tó lè dárókọjá gbé kò sẹ́yẹ tó lè bosùnrin kọjá dùn. Baba fun kaila saka baba risika baba fun kaila saka baba risika baba shamu si dini mi baba shamu si dini mi esa ma ke so jaye ore yebo wa kuni se o baba untia ese o ma gbe fe so jaye o lodo olu ẹkọ ni gbogbo àti wọn ti ń jayé tí ẹ bá jayé tí tí ẹ bá ṣe gbàgbé ìbánijà ẹgbẹ ohun tó wà níjẹbúòde ṣáájú yídà ọmọ bàkárì ni àṣetì tó sí kólú ń wá ọba ẹgbẹ yìí ò ní ṣàṣetì ẹgbẹ ẹgbẹ sọjà yé o ọdún ẹgbẹ ṣọlá ń kẹ alẹ mi lóṣù. Ọkọ ẹ̀bù ọkọ mi àdán ọkọ ẹ̀bù ọkọ mi àdán bàbá mú ìwá bàbá kí ìmú mi bàbá mú ìwá bàbá kí ìmú mi fẹsọjà èrò ní fàájì mo ti ń rẹpẹ tó máa yé jẹ ìkan ni wọn jẹ. Ẹ jẹ́ kó máa lọ bó ti ń lọ o kó sábà dùn bó ti ń dún. Àlàyé ọ̀rọ̀ lò lórí ti wá díẹ̀ díẹ̀ lògùn pẹ́ máa sùn gbà kídi ẹyìn tó di ohun àmúṣe kó láyé ń bí. Pàtó délé ayé olúwa tó lówó abúlé má sì lè gún ọtí pánwó lé. Pàtó délé ayé olúwa tó lówó abúlé má sì lè gún ọtí pánwó lé. Máa dojú ti wá bá bá lópe o àti ṣe bá bá tó mú tọmọ ó bá wà tẹ́lẹ̀. Abẹ́rẹ́ lè fi alẹ́kọ́ba má fi gun wa nínú. Ìjà ìbá ti yá ká máa tọrọ jẹ láyé. Abẹ́rẹ́ lè fi alẹ́kọ́ba má fi gun wa nínú. Ìjà ìbá ti yá ká máa tọrọ jẹ láyé. Má fi bí pa àwọn ẹ̀dá bàbá lókè o. Tọ̀sán tó ń kàn bébí a alẹ́ ló kàn pa. Ṣerere fún àwọn ọba ọgá ògo. Ṣerere fún àwọn ọba ọgá ògo. Ọba ọba ti dání tí kì í gbàgbé ni dákun má padà lẹ́yìn ọba ọgá ògo. Má fi wá fáráyé mú má fi wá fúnjọba mú má máa jí akọ̀yìn síbi táyé ń kọjú sí olúwa ọba ọgá ògo. Ẹni bẹ́rẹ̀ kórì ọba olúwa ń gbọ́. Ọba ọmọ wa dá bẹ́ẹ̀ ni kò má rè. Ẹni bẹ́rẹ̀ kórì ọba olúwa ń gbọ́. Ọba ọmọ wa dá bẹ́ẹ̀ ni kò má rè. Eléjì gbàròyé ni bàbá ló pe o. Bí o fi ṣàwádà mú olúwa kúnkún ti gbọ́. Alágbogbo ẹ̀gún ojúbà ẹyẹ awo. Ẹ fojú rere wò wá àtòrí jápa. Alágbogbo ẹ̀gún ojúbà ẹyẹ awo. Ẹ fojú rere wò wá àtòrí jápa. Títọ́wọ́ tọmọ kárí mẹ́jọ ìjó. Olúwa sàtì àjọkẹ́ àìjó gbọ́. Ìkejì lóró mi loro Oluwa ton de ni mo fe pe mo Oun lo ni tomorrow gbogbo wa ta ma pasan Oluwa ton de ni mo fe pe mo Oun lo ni tomorrow gbogbo wa Tato dele ae, ala e tae Tabakuro ni be, mwa o ni jaduro Kene koko la e ya kamara Ala e asha e ye, ae la Kolo kwerara Alaye asaye aye lo kulokun rara e seun jomo rin e gbe yin kori owu awa na kukun la jonu lohun didun ni bi ka korin to gbogbon yo Awa na ko Olorun oba mama ni Olorun oba oga ogo dakun mo pada leyin mi Tabari won lode ta o ba ti won rara iwa mo sun won la se ri won sa Tabari won lode ta o ba ti won rara iwa mo sun won la se ri won sa ko fe po je nru awon o se kamala mo yera o ni yangi la envi koro iwa lo bi owe eni so ko ketere afori bokuta nla bere o mo meme won parigo lasan Ani so ko kekere afori gbokuta nla bere o mo meme won pariwo lasan Ani jura lo magbera mi ka se mi ababo aje lo loju opon Mama bere boyu won ton ra won lasan Ya bunkun na ni ori Aba bere boju won ton ra won lasan Ya bunkun na ni ori Loju awo te wa ide sun ra ki eni wa wa sejo adajo e te bori Oju barin e se ilu ni baba ilu orin ni baba orin Ya ko ma dun bo tin dun Bo wo lu ni agbon ko gboro pa ni rara igi ti ya be yin ti ti o ba ni duro Ko gbọdọ pa ni rara igi ti ya be yin ti ti o ba ni duro Eni gadura to sire odo to ba lo yoro kedere toju mi ama Aba ni je oni gba yi Akeni ma kenu aele eda joro aele aye ton to akamara ma binu ajebo I yanni ti aba wi ko ma da bi owe wa wi ko ma da bi ja o awa ni eni mo wa ma do le so ba won ti o mun laye bi ajin le bo ewure ngade agutan sere oju ajin le bo ewure ngade agutan sere oju keni ka ki bo amukuru ti o lorun to ngba pe won pa laru to de ko pa ku e puro kari o Baba ya wada omo egungun jo bi Aganda ojukun o ko se sokolo gba bi ada aporo Aganda ojukun o ko se sokolo gba bi ada aporo Salu bata to ba ti ja o ko ma se bo sese Orin ti wa ku fun la npa ye Eni ti gbe so ku se ye apogo Ese mo dupe ore mi Ori su mi bare e da mi ma se mi lona Ire ni dolonke bare o eda mi ma ti mi lona ire ni dolonke abinu kan daran ko la si wa ala loju ota pe lo dale oju pa la wa ran ni teye omo egbe aruna jola Akaruna chola o Tojo lori won Ati se ba lodo won agba iba lodo won to ni de aye Iba baba iba eye Bamode battery ba fagba agbagba je won ti ni ki ami alo ko ni se wu laye bi Ati de we olode ko se re ton ma mu joye leyin akoko laye ati dewe olode ko se re ton ma mu joye leyin akoko laye awa lodun do lorin ke so de jere ologe ni logbe u ekun wa gbo mi o ma le rode bi ekun se Dina penu oji onija ko tu gbegi nile iya o tuja lai dina penu oji onija ko tu gbegi nile iya o tuja api jegun ele o se komo ato ba ma de ba boju de so apo eru ba ton awa mo yen ni yoro ni o ni demi ni mo wi o ma fori mi le temi mi o ni joba o ni gba ni demi ni mo wi o ma fori mi le temi mi o ni joba o ni gba ina iba se wa o bi ala ba se wo Beni jamba mpwete ka Eni yolo wada Fide ami ya rima mori yeshe Awa ugwero kite da komba jela ye Iwa odi doyu mbole o Bubu ono yon kaleba Ama jasi lere Oh

Ade Oluwa ki sanya mo soju ye ibun lojo ye Oluwa dari ji badejo todo lo gbe o oku sanya eni la ile ko sani ti ku le pa la envi iku eni kan ko le ni ti ju la envi iku to mo lowo na lo pa ta laba nitori eyi la ti so wi pe e je ka wa rere a se o se un jama mi aruna ijola aliyaji ari oro mo ki ka ide da iro mo ki ra uri abibola e se adupe ojo oluwa dari ji badejo Oluwa dareje badejo tonodogbe o oku soya eni la ile laiwola ogoluwa okini kaduna sanusi akamoriye kola wole ariyo Ola kasi mumi, moki wa idi oluma, moki yeka esha, oluwa jejo jinzira wan, oluwa dariji badejo, tondodogbe o, oku soya eni la ile, mama seun seun salu barika. Afo sire bakari je ko ma dun o tin dun ki kokon lori be ma gbe padu mi ero ra je ko ma dun o tin dun bade jo ku san ya ni baba egbe level o na ni Nigeria pata Soya ni baba egbe lebe lo na ni na iri apata idi oro kunkun le bo yen o ki a ma gba pe olorin awon lobo ko tere ko ju jande lorugo le wa ni na iri apata pata Kaye ni yola tun rodale bito lo gbe bade jo lo sorun Odara kaye ni yola tun rodale bi nitodo gbeje ba de ja to lo sorun e je ka wu ware re ti ware re le jo eniyan ka je si boluwa iwa ni oku wa ku ta ba rele nitori ojo ati ati sun eni la la se so wi pe ka ku ware re nitori ojo ati goni ja ba do pe yin da bi a ma jo meni laye ba de jo ku so ya iwa rere le jo eyan bi o lorun sun re awon egbe association level won se daro leyin e won se gudu meje ya ni baba egbe le de ko na ni Nigeria pata ba de jo ku so ya ni baba egbe le de ko na ni Nigeria pata igi oro kuku le ko e o ki a ma gba pe olo awon lokoko jere ko jaje loruko lewa ni Nigeria patapata lojo kan pe bade jo lati ku lo si jebu imodi awon somori pola biba ese o atojulumo ebo mi titi Rebu George Nabila, as we pay it on the Mumadejo, that the full of the Moody, Polar in the Joyen, Oluwa Kodele, Benitoku. A manegu ma pada, Padejo, Sunela, Piani Beko, Pulo, you may honey, Pujari, to be Silela, to live Araki, Yahoo. Àwọn lòyìnbó ní rẹ́kọ̀dù tí a ń gbọ́ sí ti. Àwọn náà funfun lòyìnbó ní rẹ́kọ̀dù tí a ń gbọ́ sí ti. Bádéjọ òkú sọ́yà tí ó bá dọ́rùn ìṣọ̀rùn lè má jọkùn má má jẹ́ kò ló. Kí wọ́n jẹ lálẹ́ bí ọ̀run ní kí omi á jẹ. Egbe egbe lohun aro kara yogo eyin legbe mi Oluwa ko dere kubare ja anakoru birikiti ara odi wa jale gege iye ni so wi pe ko lo birin omo se nuka duyo dare to bawo to dare ko pata pata amonu modi anakoru birikiti ara odi wa jale gege iye ni so wi pe ko lo birin omo se nuka duyo dare to bawo to dare ko pata pata e mama seun sari barika keni kalu ko duro nde le egberin ere orin kori ara yohun ai mojo ni jale dojo nte lo to ke ni le ojo kale do ran agbe to n tare ko dun e ku jele badija e ma ma se o e ku jele badija alo ya ji se ko ni e ku jele badija ke lo ma di gun o e ku jele badija adi adi amodu ade e ku jele adi adi ramonu awo e ku jele adi adi asubu na la o e ku jele badija madam olutayo e ku jele Madam Oludope, Madam Ogunde, Madam Olasunbo, Ali Ajidairo, Oh, when you are done, Bayo Wojeni, Ekudele Badija, Okusanya Babarele, Wele La Ola, Pieni Rajo Tio Darige. Mama show show salubari kan bade jo oma mi dujoja oyin bendeke oma fi yu doja oyin bendeke omo mara ara tunla bade jo omo mara ara tunla omo wa nikan se gbo kije kije omo wa nikan Omo Olumodi Omo Olumoda Omo Olumodi Eje ka kira kuleje o loye badejo oku soya emi larege Kini won wi kini won so enu won mefa enu won meje Eje ka kira kuleje Okuso ya baba barere Bogo ama to bi e ku dele akiyin ajana ku lalada oye O mama je o erin lorin go je o ko badejo okuso ya o darin na ko Odojo ala o odidere o Beni o Mo n gbo ti o n le ti mi o di Eyin ara bi Abisa ni ya meta Oro yi mu mi ran ti awon agba wi pe Api pagun, api jegun mo fe ke mo. Api jakala eye odo orun. Api pagun, api jegun mo fe ke mo. Api jakala eye odo orun. Sajangele koja eye ton fi nje yan. Age mo roro ko je je. Ewo ni ki e ma dan wo. Ko so ni male fi o fe lede ki ya si. Oje bi ran e ba won agbalere api bori ologbo ni mogun irodi ogege ni wa igi agun lalagun ogege ni wa igi agun lalagun edan ki iku oju edan ki iba edan ki iku oju edan ki iba eye edakun ba wa sami ni soju wa won ta wa Lawa o si won se jari Iyani Eyi ti a wi to ndun won na niyan Ani ti Olorun o to nso ko un ojoye Ako bata ni o je se egbon Ani ti Olorun o to nso ko un ojoye Ako bata ni o je se egbon O shati ridi amukale ojo ti pe la san ninu bajere ko le rinu gbe nkan mi gbo pe mi ajo lese kese ni owe aye le papa dara ofo iun to luwa ba se eni le pada o si laye kala kala muni kuro ni ona fun ni gbongbo juro ba lo lowo odun ni jokan josolo to ba adani kan ti dani tan pelu ayo ka won abani je to wole adani kan ti dani tan pelu ayo ka won abani je to wole gbogbo ibi tan nawo si lati se buburu won pe li patapata oluwa o ko si o mere loluwa pe ka mi aje se o we ati baje aje ki sa baba iya nla lorun imo mi mo dodo wa nbe bene mi mo loluwa ba nfe o ba oga ogo eyin ara bi e soko ijoya ẹtẹ ti ẹgbọ mejọ ri ti ẹjẹ ta se ẹtẹ ti ẹgbọ mejọ ri ti ẹjẹ ta se ore ni lo pe ika o pe o mejọ ri ti ẹjẹ ta se ẹni jerere ko mura sire eyan lo se pa ko mura sika atore atika ikan ki igbe eyi e sa ma tele mi ka lo mejọ ri ti ẹjẹ ta se ase baje aje ki sa baba iya nla lorun mimo loluwa nbe bene mo ngbo adani mo gbagbe o baba ti ki se ka o ori wa a o le ri rara adani mo gbagbe o oba ti ki se ka ori wa a o le ri rara o sa wonu le lo nse buburu ma se ba ri pe ko ri e bo sa wonu okuta o kini kini aluwa oba ri e ko si bi toju oluwa o tolo ke o ati nu omi atori le ni ajo nge beni oro ni e ma gbo laye mi ẹ̀lọ́ sí ní ìjà ìlọ́ra ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ̀sìn ní iṣẹ́ wà lanu e soro ese bo so pe ko soluwa rara ti e ba reni to lanu e soro ese bo so pe ko soluwa rara e yera ko ni to un e ma ma ba gbe rara eni ba soru yi loluwa n binu si se won oluwa nikan lo ba won ba oba ti bi ku oluwa ti bi sa oba ti bi ku oluwa ti ki sa ko se nku wa yi ejo toluwa bagida e ma yo mi loye ko si loro oluwa e towo towo osu mi ko si loro oluwa ko ma si ru olodun mare o iru e da nbe ti olohun ka ni le aye mo da duro na nitori jowo mi ọ̀rọ̀ kan ń pa mí lẹ́rìn mo fẹ́ fi ṣàwádà àbáríjẹ́ ẹ má fi ṣe bínú ọ̀rọ̀ kan ń pa mí lẹ́rìn mo fẹ́ fi ṣàwádà àbáríjẹ́ ẹ má fi ṣe bínú ìgbéraga ìwà wọn ni àbójútì ìwà wọn ni ká mi àpọ̀ lórí asán ìwà wọn. abowora iwa moni bami awuru lori obo iwa moni tabenu baniyan je iwa moni iwa moni iwa moni basori oni motakapo iwa moni apa oju iwa moni ki seran bi odunde lo ma le kini mu jade ni bo